پیغمبر باغ ما یوحا الیک باغ یعوت جو وحی پولیسی تا تا وضائق به صدرک او تنگی بنگی بدیوان جی نستا ای یقولو دا چی وحی گئی لولا انگل علیه کنون اولی نشیر علیه گلے کدی پیغمبر باندی او خزانا او جا ما هو ملک یا اولی نرازی او سر فرشتان نو کل دا اعتراض کل آغا اعتراض کل دا اعتراض او کل آغا اعتراض انما انت نذیر زما پیغمبر زما خبا جوا انما انت نذیر یقینن تی یر ورکون کے ستا کار تشیلی یر ورکول دیا مدا دا اللہ پیغمبر تا تسلی دا دا سجلی تسلی دا اللہ پیغمبر تا انما انت نذیر یقینن تی یر ورکون کے بس ایدہ اللہ پیغمبر تاکار صرف یرا ورکول دیا درشانی اللہ اخفل پیغمبر تا تسلی ورکی نو دے دی سور احود آخر بورا دے سور احود آخر آیت بورا یوصل شلم آیت دے یوصل شلم وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلًا أَوْدَهَرِيُ بَيَانٌ بَتَوَانِي دَخَبَرُ الْأَنْبِيَاءُنَا هَذَا شِمَضْبُتَهُمْ بَائِسَرَا فُؤَادَ الرُّسْتَى إذا ذا الله في نمبر تسليل كان حضرت حبقی جمع اوور دا سورا واقعات دربانی منگا دا نوح علیہ السلام دبلو دبلو دبل دبل پیغمبر عام دربانی ولستی دل اولی ما حاغا نتبت بهی وعادک چی مضبوطا منگا بدی سر رستا مدینہ کی اگا اندگل راگلیم اتو رضل ذکر وی سلیخ مدینہ چی دلتا ہوتو نخواد ناغا ترد مو تیرولی نو دوی کولی تراوی کولی نو دا یاسمی وی نو چی دی ایت ترو رسید نو خیلو جارو ذکر اللہ دا پیغمبر قبر دا سی شا تا دی شا تا دا اللہ دا پیغمبر قبر دے اگر جدا کرے دے راوی نو جنگل چا پیر را او نور دی پل مسجدی نبوی آئے کلاو کرے دے نو آل تا دو قرآن دو لستو داغی و داغی یو برشان ذکا ما نصابی تو بیهی فعادکا آل تا دا اللہ پیغمبر قبر کی خیر جرد ما نصابی تو بیهی فعادت آغا چو مضبوطا مگا پائے سر رستا اور آغلی رتا تا فی هذه الحق فدی سورت کی حق او نصیت و ذکر آل المومنین او پند پارد مومنان ہوا بتاؤ کا سیزن دا دا اللہ پیغمبر دا تسلی دا دا شانی نور آیا تنا دا تسلی دا غا پریدا مومنان دا تسلی سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران تسلی مومنان تا آیت گورا یوصل دا تشجیع دا نو تسلیم دا اللہ پیغمبر تا مومنان تا لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور یا دغشانی ددی نروان دیا داروان دے تو پورا رضا بوچو ست پس یارا وڑو کل نفس ذائقة الموت ہر یو نفس سکون کے دو مرگ دے کہ مرگ نی مرشول او دغشانی باتی شوی ہر یو نفس سکون کے دو مرگ دے وینما تو وفون اجورکم ایقینا پورا ودر گریشی تاسوتا بندی دامن ساسو برد قیامت فمن گوہ دہانی ناری فساسو کلری پیش دورنا وود خلال جنت آو داخل پیش جنت فقد فاز فسپتا دی سر دے دے دند باد دا کل دیو دو دند باد ناری اکل دو بل دو دند باد ناری دیا جتا دا خپل دند باد دپار فکر من شاہ وزیر اعلی پاتی شو یا تو بنس شے پاتی شو یا وزیر اعظم پاتی شو نا دا کامیابی نزا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز حضرت رحمہ اللہ پنڈئی کی تقریر کو جوڑی پنجابیان نہ سا پچھلے کی شیخ القرآن صرف پنچیر زندہ آباد ناغوی شیخ القرآن دے پنچیر مردہ آباد نبس کی جائے سمرہ تقریر کو جا پنجابیان نکا گلو دا دا یو گزار سرا بس بندے علاج دے تو یو گزار سرا تو تکلیف اب یا داؤ نہیں کی دے دن دبا یعنی آئی ونی جی گی ٹیچر یعنی آئی ونی جی گی اور دادا رہی مقرر چادو اور کنی مقرر کی تیز آپ چب و سرو باندھے اب تک ہی بس پری دن دبا نارو باندھے تقریر گئی نا بولا کہ پنجابیاں تقریر نہ گئی گنتی تھا پلی تیرا ماں تھی پولا لگیا رہے ہو کل دیکھو آؤ کل آپ کل دیکھو آؤ کل آپ قرآن سے بھائی کہ پنجابیاں نے مقرر تھی سوکھ کا تو میدان کی گڑی تھی اور سوکھ کا تو اسٹیج گڑی تھی اور اسٹیج گڑی تھی اور نور بھائی اتنی سارا ملا بھی دوں کو بیان میں کہ نہیں بھائی تو لش پاپا سٹیج گائڈ سی نہیں ہو رہے سبا مجھ کی لیاو جی اور انہوں دا سنگا مقرر دے یہ سبا مجھ کی لیاو جی دا شانی دا سنگا ملایا طالب دے کہ سبا مجھ کی لیاو جی کرے کل دے دنور نروان دی ہو کل نور دن نروان دی دا ملایا طالب دے دسوی علم بس برکتی ہے اس برکت میں دا سی علم دا غیر بس برکتی کہ دل دے جن نور میں تیم نشک تو جوڑی جی سلام کر دے آنو دے بہو دے گی منارہ بشی او بہت دے گی تو بے دینی چاہر رے گردنے اور رکات تلے تک بھی اولا تلے ہمینے نبی ادنے بھی فمن روح دے حال ناری فسازو چلری پریش دورنا و داخل پریش جنت دفقد فاز فسبتا تی سر کامیاب شوا ومل حیات الدنیا او ند جو اند دنیا الا مطاول ورور مگر سامان دو کی دے اے بدی جو ان مدو کسی گا دا آسین درنگ لشتا و درنگ لبنی پس لگی جو پور ترسے کن رسی سبا کی گیا و کن سبا کی گیا کل کل دے وی دا ٹماٹرو داگی وی کرنٹشتا او ان دو دنشتا دے یہ دستانی دن بزدب ہمرا دو کی زندگی رن تسلی دا مومنانو تا کلا اللہ غزات دے چی تشجیع ور کئی رب تشجیع کی عرم ہوں نجوی داور پسی ہے تو بورا تشجیع ور کئی بہادری ور کئی مرک لکش مسلو کا حالا مسئلہ بن پریری الگ الگ سے مسئلہ کوا دان کی ارا بے رسیا نمر بنی رائے لکشی نرائے لکشی ہی کرو آئی بسو کیا آئی سر دلیل نشتہ جن حال تا پوری دا پنجاب اگا مسئلی را دی فارار ہولی دا جاگا دا دل دلاس نووا تی ہاں نور کو خیر خیریت دا کنگال کی ناس کی دل نور کو خیر خیریت دا کنگال کی ناس کی دل اگا بدا تشول دریا پانی لوشول نو تشبیہ او بہادری ور گئی کیا لا بیان کا مسئلہ لا تبلونا خامخ ازمائش کو پوری کی ساتھ کی اموالکم و مال ساتھ کی وان کو بكم او پن کو ساتھ کی ولا تسمعنا او خامخ اور ای بتاسو من الذين ذا کسان جو ور کرے شے ور تک کتاب من قبل کو مختص سنا ردی مولیانو بےمان باورئی و من الذين ذا کسان اشرکو جی شرکی کرے اذن کثیرا بدر دیریا خالد یہود اولاد دے و ان تصبر و تتقو او بجر صبر کرو تاسو و تتقو اذن بجر سستیانا فإن ذلك من عزم الأمور فسيكنن دا انشتو قارون دين دي متشجير ورقائي بهادر ورقائي علق لقشا خامخاوة دا بانده اغماء شكولشي مال بده برباد ولشي نفسنا بده اغيلا با تجلیب رسولشي فخلا بدر پسی بدر دویلشي مليان بے وي مشرکان بے وي خطب صبر اختیار علق لقش مسلو کا حضرشی رحم اللہ علی یو بیرا رلا نرال شیرا بس دے سمرا نے مسئلہ اکڑا ہو رکمنی نا انو بس کو مولی نا نیمائی دیرا بس دے بس دے اس بنکو ما نی تشبیح خوب بینا ما یو سڑے را لوئی ملا آسی دی باندر کڑے دے کس کڑے دے تو دی جبی لنبوری چی سمرا پستا دا حدو کے بکشتا دے نا اسمرا نرما دا دجبی عمر پوس زیب النشتا دے او دسور دشمنانو گیرا کی دا دو دیس دشمنان چاپی ردی کن کدا لگا اونی را دی خواشو نبر جوڑی زر غیر تو کلی اوینی تبی آروانی اخو دی بس در لگ دا اخو تی تمر شروع دا بس کئی یعنی دا نبس کئی نتان اخو دو دیس چاپی را پراتم نیدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور صادقی نمال وی تو بیان کا نوئی مائے حضرت بسنگ بیان کو مین تو بیان کا مجھے تو شروع شم او بیان میں شروع کروا جوڑی دا گٹی شروع شم گٹی راضی او گٹی وری گیا چلک ساتھ دیری دا ناغ خلق لال او دا جناب ابراہیم علیہ السلام او دا سی چکم تو صحابو دا اللہ پیغمبر اغا پاتی شو مجھے در آئی شم دیر بیات خوشحال شم یہ مائی نی بس نی بس یو پیرا دارو یہ دا بدرائی پغالا باندی ناس دی یو ماشین جاول یہ مالی بچے ہو لی جاری یہ پترے رانو کو یو ری مائی مانے لگی یو لگ بتا روز دیو دنیاں جی جاشی یہ مائی مانے لگی یو لگ دارا شانی کسوب جدا کی گی پا مخی خا اور کسوب جدا کی گی پا مخی خا اور دا جماعت دے انشاءاللہ دا روان دے وروان دے دا روان دے وروان بئی او مبتدئین تا خوشحالی بنا دی خوشحالی بنا نمیدا غمری او نمی جوان دے رہے دے یا جوان دی ری او نمی نش دے رہے نتا صدا رسلہ وائے اچتوال ترقی او خوشحالی رسلہ وائے دا خوشحالی بنا نتا تشجیر دا بہادری دا زبورا سورہ زبرس یو سورت اگورا سورہ عنکبوت اگری گندگا شانی سورہ بقرہ کی مرازی سورہ عنکبوت یو کم درشم سورت دے اللہ وی علیف الامیم احسب الناس ایترکو ان یقولو آمنا وهم لا یلتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اللہ پوئی کی بمانے دے الفاظو اے کمان کئی خلق ان یترکو دا چی پریبا خوتی شیدائی ان یقولو دا چی وائی دے آمنا ایمان دولے مگا وهم لا یلتنون او پدائی واندی با ازمائش امتحان نشکو لے نا نا چی ران لدی مومن ہوئی نا ازمائش امتحان دا ضرور راضی دا ضرور راضی اللہ وی ولقد فتن الذین او البت تحقیق ازمائش امتحان کرو منگا پاک کسان واندی چوروان جو دینا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَخَامَخَاخْ كَارَكَيْبَ اللَّهَ كَسَانْ كِرِشْتِنِي وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ طالبان کی کوئی کی لام تاکید دے انو تاکید سقیل دے فَلَيَعْلَمَنَّ وَلَيَعْلَمَنَّ فَخَامَخَاخْ ضرور بے ضرور خامخاخ لام تاکید مانا شوا او دنون تاکید مانا ضرور بھی ضرور یعنی دنیا کے دینا مخلص نشتہ دے کہتے ہیں تمہاری سوچ بعد نہ لگی تمہاری سوک اعتراض نہ کہی ہے نخ خوب چینا دی خبری لمر آروان دکھے گا او کہتے ہیں نا زبد اللہ دین بیانوم نفاعد للفقر جلباوا بیا جو غیر پارا سادر وروان بیا برن خلق جانیشو کہی ہے اس بات سر نپریدی تو بات سر نپریدی وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خام خا کار کئی والا درو جنا دا سے شہدے دا دے تشجیع بہادری دا شانی ختم القلب او ربط القلب داری بیانو شا بل گورا کلا قرآن کریم آگا ادخال الہی ذکر کیا دا اصول تفسیر کی اصطلاح ادخال الہی کتا علم معنی آئیت والا جملہ منتری روئی ندی کے والا سو ادخال الہی ادخال الہی دا مطلب یو بیان روان لے نمیان کی سو خبر ادا سرالا چی داری دمخ کی سرسر عبد نشتا دے انو جوڑی بیا آگی نرس تو بیا بیان شروع شا انو داری دروان بیا درست سرسر مناسب عبد نشتا دے ناری لویتش ادخال الہی داری در پاروکو رسول عنکبوت ماں سے مرارو لے دے سور عنکبوت گورا بیان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام شپارا سمیت نشورو دے نداشانی زوجورا وایا وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون ابكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون اور یاد کا بیان دے ابراہیم علیہ السلام تم وقتی چیوے لکن اخبرتا جڑا فریاد آجی دی بات تو اللہ تا وہ یری گئی دی اللہ نا ذالکم خیر لکن دا ورد استاس پارا ان کنتم دا ورد استاس پارا کچھر ایتا ستالم ان کی پوئی گئی انما تابدون من دون اللہ یقینا عبادت کوئی تا سیوا دا اللہ نا جڑا فریاد آجی دی بات کوئی سیوا دا اللہ نا اختیار وَعَبُدُوهُ او عبادت قوید دی اللہ وَشْكُرُوا لَهُ اشکرو قید اللہ تا الیہِ ترجعون طرف دی اللہ تا واپس کولے وشیطا سو اس دا سو آیاتنا دا ادخال الہی دے دور والا اتلسم آیت ملسم آیت شلم آیت یوشتم آیت دوشتم آیت نداشانی دنشتم آیت نبیاور بزی وما کان جواب قومیہی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاہ اللہ من النار ذکور والا وَإِن تُكَذِّبُوا دا اللہ پیغمبر تو تسلی دا او کچھ نسبت دروں کو ایتاسو زما پیغمبر تا فقد کذبهم امون پس پتا کی زر نسبت دروں کڑو امتونو من قبل کم وان جستاتو نخفل انبیاء تا او نشتہ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانی الا البلاغ المبین مگر رسول دا دن خکارا اس بیا گورا اولم یارو آیا دین بوری اس طرح جی پاول دل پیدا کئی اللہ مخلوق بیا واپس کئی با اللہ دا مخلوق یقینن دا کار دے پا اللہ واندی آسان او آیا اکر بھئی پر مکاکی فاندرو بسو بوری اس طرح جی پاول دل پیدا کئی مخلوق بیا اللہ پیدا کئی با دا مخلوق پا پیدا کولو بل دل واندی یقینن اللہ پاری وشیوانی قدرت والا دے سزا بور کئی چال جواری ارحم بکئی بچاوانی جواری او طرف دی اللہ تتقلبون واپس کول بشی تاسو او نی تاسو نبی تاسو خلاسی دن دی اللہ نے پزمکہ کیا ان پاسمان کی وما لکم او نبی تاسو بارا دفرے دا کتاب تم رخوب لگیا سلک توجو سر خوکینا اللہ وی نبی ازمکہ کی سزا خلاسی دی ولا فی السماء او نے پاسمان کیا دا ہوا غدر پسی مدر سسکرے لے دا جسے کینو آگا کوا جسے کینو آگا کوا کلے کہ ہم مدر آخ کو بس رب بنشی والے دا ہوا مدر سسکرے لے در پسی مدر وما لکم او نے بیستا سوپار سواد اللہ بمی ولیم سبدوس ولا نصیر انسو گمدادی آگا کسان کفرو چی کفر کرے پایاتن دا اللہ ورنی ولقائه او بقی شید دی اللہ اولائک در کسان یعیسو من رحمتی نا امید دی رحمت زمانا او در کسان دی پار دی بی عذاب علیم عذاب درناک فما کان جواب قومی ہی او برا مستی بیان دی حضرت ابراہیم علیہ السلام چیاروی اللہ تر رزق طلب کئی تاسو چی چال رامر شیوائی یو نڑی دوڑی نشی در پولے نو بیا ور بسی دا اللہ پیغمبر دا تسلی ہوا نور آیاتو نو آئی کیا نور آیاتو نو دلائل اصلی یو اس بات قیامت ہوا تخویف ہو بشارت ہوا تخویف ہوا نو دلشانی بشارت ہو بشارت ہو ویرحم من یشاء بشارت ہوا نو ورپسی فما کان جواب قومی ہی اس بیان بیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر شروع ہوا پسنو جواب جو قوم دی ابراہیم علیہ السلام اللہ ان قالو مگر داؤ چویل گئی او قتلوہ اوہی نہیں دا ابراہیم علیہ السلام او حرکوہ یا اس وقت وی دے فان جاہ اللہ من النار بس لاسے ورکا اللہ دل دورنا انتا ادخال الہی پی جندی دا جملہ موترد ولوی ادخال الہی ولوی او بس یو تاہیی نتیشک نور مپری خو دیدل دا اخیری خبرہ کلا قرآن کریم اگا امور مصلحہ ذکر کئی نو کل امور مصلحہ ذکر کئی ادا سیتو للعذاب او کل امور مصلحہ ذکر کئی دپار تثبت کل امور مصلحہ ذکر کئی دپار تثبت او کل امور مصلحہ ذکر کئی دپار دی چی اللہ تانا عذاب دبگیا زہو گورا امور مصلحہ دپار دی چی اللہ ستا امداد کیا او تا مضبوط کیا سورہ یونس گورا سورہ یونس لسم سورت دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ وی او حارون علیہ السلام تعالیٰ تبوعا لقومکما بمصر بیوتان آیت قرا واتیا واوحینا الی موسیٰ واخیه ان تبوعا لقومکما بمصر بیوتان وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین اللہ گنگا موسیٰ علیہ السلام عرور دیتا دا چی دور کئی تاسو دوارا دا پارا دا قوم خپل پا مصر کی کورونا وجالو بیوتا کن او گرد وی کورونا خپل قبلتان پا طرف دا قبلی مطلب دا خپل کورونا دی جماعتو نا جور کئی واقیم صلاح او پابندی کوئی پا مدبان دیا فرعون اگا لگی گلے ہوا فرعون لگی گلے ہوا ناغ مسلمانانو جماعتون واندی پابندی وا ساگے والاوانو او انو حکمو پور کی مدکا وی سب غیدنی آغا شانی حال دے آغا شانی حال دے وجعلو اوگر ووی پورن افل قبلتان بطرور قبلی اپا بندی کوئی پمود وبشر المومنین او زیر ورک مومنانو تا نداواتی مصولا دا وی د پاره دی چې ته کلک شي په مسلې یعنی الله ستاین دادو کی امور مصلحه اداف اکل العذاب مطلب دا چې عذاب کی دفع کیږي دا یعنی سوره بقره وګوره الله وی حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین دریمې سپاری اخر اخر آیات وګوره دو سو دو کم سلوی حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین بیان دا جہاد روان دے دا غیر پارا بیان دا امور منتظمہ دا جہاد نو پابندی اس سے کواپ مزنو باندی جہاد پارا چلا دکلک کیا جہاد اکرے سی دکا جہاد سے لے رہے تو یاد بل سر علو بیدی یاد پلزان سر علو بیدی حافظو علی الصلوات پابندی اکرے پا مزنو باندی حافظو پابندی اکرے علی الصلوات پا مزنو باندی والصلاة الوسطى او خاص کر بمز درمیان واندی بمز بہتر واندی وقوموا للہ قانتین او دری گئی اللہ تا قانتین تابدار ندا سجھے دی امور مسلحہ دی دپار از تصفت دا شانی سورہ مائدہ کی رازی ذکر مسئلہ دا سل حرمت روان دا سورہ مائدہ کی نال تا بیان دو امور مصلحہ ہو دے مطلب تا دا مسئلہ کے نکلک اسی کا بدی اعمال باننی چی اللہ دی امدادو کی آیتو گورش پزم یا ایوہ اللذین آمنو اذا کنتم الى صلاتی فاسنو وجوہکم و ایدیکم الى المرافق وامسحو برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین اے مومنانو ہر کله چې اراده د ودری تم کوله تاسو ولتا او بیا د سوي نفاس الوجوه کوم فصوی د مخن خپل یو حدیث دی لیدا ته چې راو رسی د بیا د تحقیق کوم دا وی حدیث په اړه را دي چې دعا په بعد جنازی نه کې حدیث په اړه را دي یوا صلی تم علی المیتی فقلیحو له الدعاء نوغور حدیث پاک کی راضی کل جتا سنوز دا جنازی ان کو پمڑی باننی پا اخلاص والا دواو تا او دا پا جتریان نمائی نسنگے تل بسون لمتل بسون الحق بالباطلی و تل سنون الحق سنگے دا باطل مرستا کے محق پتے نا اذا سولیتون سولات فیل اختیاری دے او ہر فیل اختیاری مسبوک دے لرا دے کم عمل چې بندې اختیار کی نو اول اراده راشي نو بیا یو کی نو معنا عبارت مصلات علی المیت فاخلصوا له الدعاء او محدثین دا حدیث کرالی مو په کم باب دی راي واو باب الدعاء کی صلات الجنابه باغ باب کی راي چی باب دے پا بیان دا موز دا جنابی کی پا مڑی واندی دیل چتا محدث دا سی باب نزی تر لے چی باب سوالا باب دعای باب سوالا تیر جنابا دا سی کم باب والا نزی تر لے دل تاو گورا اذا کمتنیل سوالا تو موز تاو درے دل دا فیل اختیاری دا باندھا دے یو فیل دیر اختیاری دا کنزان نا دا کس سلی لکی کی یا دا سی لکی بھی نہ ارادہ نواری اختیار کی نہ ارادہ بس اخواری یو سر خواہی گی بے مختص وار کا خواہی کا من جاؤ خواہی گی نہ تو غیر اختیاری دیتا کم چی اختیاری ماری نوان بے ارادہ ایزا دی و جنمانا کئی ایزا رت ملقیام ایل سوالات وان تم محدثون آر کل جتا سے ارادہ کو لگو دریدو ملتا ہو گئے ہوتا سوائی نفاصل وجوہ کم میرے دغشانی داستار حدیث جواب ہوں اے مومنانو آر کل چود ری دیتا سمجھتا نبس نیم گئی وجوہ کم مخون اقبل اولا سن اقبل الال مرادی تتر سنگل پوری او مسک وی بسر نوح بلوانی او ان دے سیخ بلی الال کابین ترجتو پوری نو دا بیان دو مور مصلحاو دے مطلب دا دا پار دا تصبت نو کلا امور مسلحا اگا ذکر کی جی دا پار دا دس دا عذاب چا اللہ دن عذاب دا بجیا دا غیر دا پارا تاہید بورا سورہ عنکبوت شلیمی سی پاری اول مخبورا بیان دا عذاب دا قومون تیر شوا نا اللہ پل پیغمبر دوائی اتلو ما اوحی ایلیک من الکتابی واقم سوالا ان سوالا تتنہا عن الفاشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون مستی سورہ عنکبوت کیا کلت متخویف اخروی خو مدغا مخی حیاتنا مویلی ہوا نو موقع ذکر دا عذابش مدلتا بیان دا امور مصلحہ ہو دے آدھا امور مصلحہ کہ ادھا فیتو للعذاب اغیث رضا اللہ عذاب دفع کی گیا نو دا ملک دی امور مصلحہ دا پارا تثبت او اس بیان دا امور مصلحہ ہو ادھا فیتو للعذاب کہ اگر دفع کون کی دا عذاب اللہ اکل پیغمبر تو ہوئی بولو والا آگا کی وحی بولی حکاتا من الکتاب لکتابنا واقعی سوالا افا بندی کو کمز بندی یقینا مز تنہا من کئی بندا عن الفحشاء والمنکر دا بے حیائینا والمنکر او دا ناکار کارنا انہوں نے وہی یرز مندر آمیس مزمور مجھے ذکا منہ نکو نا مجھ کی جسرے پاغیر عمل مشتہ دا ذکا مجھ کی جسرے پاغیر عمل مشتہ دے سسرے نخلا و نترکو من یب جرک مونگا جدا کی گوا او پریدو مونگا آغسو چنا فرمانی کستا میرونی دلتا درس تنا دنالتا جیوی تنا دلتا قاری سے انہیں اجوڑی قرآن خیا او التا بھی فوٹبال میدان پتا خشتا دے او دا شانی کچرتا میش دے او کر سج ناپ دے انا جوڑی کیا گا کئی نا آگا میش ناپ کی دے دا گا دے دا سر گل دے نو کچرتا دیوی ویسیار لگی دے نا آگا دے تولو نا سر کی ناپ دے دا ار مجلس دا صدارت کا قاضا کی حرف اتنیو عام دے اوئی تقاضا کا صدارت کی ادے بیاوئی زمین دا مسلمون ندے نا نا تب تدمون پا مذہب نا پوئے گی الذین هم عن صلاتهم ساہون ان صلاة یقین المل تنہا من کئی بندا عن الفاشاہد بیا اینا والمنکر او دناکار کارنا ولذکر اللہ اکبر او خام خا ذکر دا اللہ دا دیر لی دے ذکر دا اللہ کیا غمز دے یا ذکر دا اللہ دلشانی ذکر اذکار یا ذکر دا اللہ دا اللہ کتاب واللہ یعلم اللہ پوئی گی ما پا آسوان دی تصنعون چی کوئی تاسو واخر دوانا الحمدللہ رب العالمین میلاوېدو پته یاد ساتئ. اشاد کمپیوټر سنټر جلوی. اشاد کمپیوټر سنټر جلوی.